Alina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Testów na koronawirusa nie zabraknie, zapewnia szef kancelarii premiera. W cieniu walki z epidemią we Francji odbywają się wybory samorządowe. W tym serwisie także o wielkim geście. Cristiano Ronaldo, ten słynny piłkarz, zamierza zamienić sieć swoich hoteli w szpitale. 111 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, 3 zakażone osoby zmarły. To ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia. O godzinie 11 zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, który zajmuje się m.in. pomocą dla osób objętych kwarantanną. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest Sylwia Białek. Powiedz, ile osób do tej pory przebadano pod kątem obecności niebezpiecznego wirusa? Łącznie zbadano blisko 5,5 tysiąca próbek, przy czym negatywnych było 5382, a pozytywnych 111. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1000 testów. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał, że testów na obecność koronawirusa w organizmie nie zabraknie. Wszystkie osoby, które do wczoraj były objęte kwarantanną, zostały poddane testom, stąd ten przyrost pewnie gwałtowniejszy niż w poprzednich dniach osób chorych. Pewnie dzisiaj też będzie ten przyrost bardzo wyraźny. W tej chwili jest ponad 100 osób ze zdiagnozowanym koronawirusem, natomiast tych testów naprawdę mamy zabezpieczone ilości wystarczające. Minister mówił, że testy będą wykonywane w zależności od potrzeby. To, jak dodał, są decyzje lekarzy i służb sanitarnych. Szef kancelarii premiera pytany o to, czy szpitale jednoimienne są przygotowane na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem, odpowiedział, że trwają przygotowania, a Ministerstwo Zdrowia będzie informować o szczegółach w ciągu dnia. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Od północy zamknięte są granice Polski dla cudzoziemców. W województwie śląskim jest kilka miejsc, gdzie możliwe jest przekroczenie granicy, mówi major Katarzyna Walczak, rzeczniczka prasowa komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji, w zasięgu terytorialnym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zostało wyznaczonych 5 miejsc, w których można przekroczyć granicą państwową. Na terenie województwa śląskiego są 4 takie miejsca. Cieszyn Most Przyjaźni, Cieszyn Hotebus, Gorzyczki i Nowe Chałupki, a na terenie województwa opolskiego tylko jedno miejsce, Trzebina. Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski. Po przekroczeniu granicy trzeba dopełnić procedur. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel naszego kraju zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i kierowcy transportu kołowego, autobusów i busów. Te osoby nie będą kierowane na kwarantannę. Granice zamknięto na 10 dni. Rząd nie wykluczył wydłużenia tego terminu o 20 dni. Francuzi wybierają merów i radnych. Wybory samorządowe odbywają się w cieniu koronawirusa i gwałtownie wzrastającej liczby zachorowań, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Wielki znak zapytania towarzyszy frekwencji. Oczekuje się, że do urn nie pójdzie ponad 40% ankietowanych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest lawinowe tempo zachorowań wywołanych koronawirusem i ogłoszenie epidemii. Ten niepokój istnieje mimo wprowadzania nadzwyczajnych środków sanitarnych. W 35 tysiącach lokali wyborczych do dyspozycji głosujących przeznaczono żele dezynfekujące, które można użyć, gdy zapomni się, że nie powinno się dotykać klamek, urn czy kotar zasłaniających wejście do kabin. Zalecane jest przynoszenie własnych długopisów. Na zapominalskich czekają wyborcze, dezynfekowane po każdym użyciu. Na podłodze rozlepiono taśmy, pozwalające na zachowanie metrowego dystansu do innych głosujących. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo pomoże rodakom w walce z pandemią koronawirusa. Gwiazdor Juventusu Turyn zamierza zamienić sieć swoich hoteli w szpitale, a do tego z własnej kieszeni opłaci cały personel medyczny, donosi hiszpańska gazeta Marca. W Portugalii stwierdzono dotychczas 78 przypadków zarażenia koronawirusem. Dotychczas na całym świecie odnotowano ponad 140 tysięcy przypadków zakażenia. Zmarło ponad 5 tysięcy osób. Z powodu pandemii wstrzymano większość wydarzeń sportowych na świecie. Pauzuje m.in. Liga Włoska, w której liderem jest właśnie Juventus Turyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie, tylko na północnym zachodzie. Chwilami będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. We znaki daje się za to porywisty wiatr. Najcieplej na Dolnym Śląsku 10 stopni, w centrum 5, a na Podhalu i wschodzie 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie. I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świecie. Cenie. Zdrowid. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc. Zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica na antenie Polskiego Radia, programu trzeciego Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jan Emil Młynarski. Jesteśmy w drugim odcinku mikrocyklu na temat odbudowy Warszawy, ponieważ mamy 75 lat od rozpoczęcia odbudowy Warszawy. Ze mną i z Państwem dzisiaj Grzegorz Piątek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, dla tych, którzy nie słuchali nas tydzień temu, powiem tylko, Grzegorz Piątek, wielki znawca historii Warszawy, urbanistyki Warszawy, napisał niedawno książkę Najlepsze miasto świata. Odbudowa Warszawy, lata 1944-1945. Dlaczego rok 44 mieści się w tym tytule? Chciałbym Cię zapytać o to. Zależało mi, żeby dopieścić trochę Pragę, na której zaczęła się powojenna historia Warszawy, ponieważ Praga została wyzwolona w połowie września 44 roku, kiedy na lewym brzegu Wisły trwało jeszcze powstanie. Także mieliśmy taką niesamowitą sytuację, w której jedna część miasta dogorywała, a druga się odradzała. I tam właśnie zainstalowały się na Pradze pierwsze powojenne władze Warszawy. Tam warszawiacy spontanicznie zaczęli wracać ze wschodniej części Polski. I tam zaczęto uruchamiać pierwszą pocztę, pierwsze szkoły, pierwsze kościoły, piekarnie. Normalne życie zaczęło się w miarę normalne, bo jednak byliśmy na zapleczu frontu cały czas, odradzać właśnie na Pradze. I zawsze uważałem, że jest bardzo niesprawiedliwe, że historia Warszawy trochę pomija ten epizod. Nawet w PRL-u, kiedy świętowano szumnie wyzwolenie Warszawy, świętowano datę 17 stycznia, czyli rocznicę wkroczenia wojsk radzieckich do centrum, do lewobrzeżnej Warszawy. A ta rocznica praska pozostawała taka niezauważona, mimo że tam właśnie zaczęła się powojenna Warszawa. Tak, Praga jest, myślę, niedotulona. To ja teraz tę Pragę tulę mocno do serca. Zresztą Pradze często dedykuję na koncertach piosenki przeróżne. Pozdrawiamy wszystkich tak zwanych praskich, czyli wszystkich prażan, obywateli warszawskiej Pragi. I proszę Państwa, proszę posłuchać na początek "A tu jest Warszawa". Wykonuje Mieczysław Fok, nasza warszawska ikona. Nagranie z roku 1947. Tutaj ciekawostka, bo gra orkiestra Fok Rekord, muzyka Tadeusz Sygietyński, mąż Miry Zimińskiej, dyrektor Mazowsza przecież, a piosenka pochodzi z roku 1939 z filmu Żołnierz Królowej Madagaskaru. Nie do wiarki liczę umysły, lecz mam rozprawy, że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy. Że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy. Rzeźbi cała jak nie twoja wszędy kwaski trawy, że nie kloku sługi troja z tej dawnej Warszawy. Że o los jednego miasta pełni są obawy, że pleśnią im chem porasta każdy gmach Warszawy. Ale byłem, sam widziałem, choć tęskniejsza Lozawa, choć nie taka, jaką znałem, ale jest Warszawa. Choć nie taka, jaką znałem, ale jest Warszawa. Czy w poprzedni dzień czy w święta na ulicach wrzawa, i choć biedna, choć ciśnięta, zawsze to Warszawa. I choć biedna, choć ciśnięta, zawsze to Warszawa. Krzepki młodzi grono liczne na każdej zabawie, a kobiety takie śliczne jak zawsze w Warszawie. Nieraz słyszeć się zdarzyło, plotkarka ciekawa, lecz gdyby plotek nie było, wymarzby Warszawa. Jednak pewnych nie ma znaków, co za jeden stawię, za sześć wieków mniej trudniaków będzie już w Warszawie. Za sześć wieków mniej trudniaków będzie już w Warszawie. Teatrze stary Żółkowski wywołuje brawa, u nóg ślicznej modrze ją Staluśka Warszawa. U nóg ślicznej modrze ją Staluśka Warszawa. Choć pozornie nietroskliwa, ale w gruncie prawa, i na wielkość się zdobywa tak często Warszawa. Jest dobra, jest niepodlona, pracowita, żwawa, ucząca się i uczona, słowem jest Warszawa. Sam sobie nie zdaje sprawy i znika obawa. Mówili, nie ma Warszawy, a tu jest Warszawa. Mówili, nie ma Warszawy, a tu jest Warszawa. A tu jest Warszawa. Oczywiście chciałbym prosić o wybaczenie wszystkich słuchaczy spoza Warszawy, czy może mniej związanych z Warszawą. Pretekstem do rozmowy o odbudowie, do zaproszenia Grzegorza Piątka były oczywiście piosenki, jak zawsze. A piosenek dotyczących odbudowy, dotyczących pierwszych dni miasta unicestwionego w roku 1944, piosenek jest naprawdę cała masa i to jest ta powojenna kultura cała, ten mit, którym żyje również moje pokolenie, bo pamiętam mojego dziadka doskonale, Hieronima. Te opowieści, oczywiście nie pamiętam tego czasu, ale pamiętam jego opowieści, jak chodził, tak bardzo przeżywał każdą odbudowaną podniesioną, odtworzoną rzecz, czy zbudowaną na nowo. Rzeczywiście ludzie przeżywali to nowe życie, to odradzanie się Warszawy zupełnie rodzinnie, można powiedzieć, tak jakby to dotyczyło jakiegoś członka rodziny po prostu, ale to jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla takiego lokalnego patriotyzmu. Zatem, proszę Państwa, Grzegorz Piątek przy mikrofonie, autor wspaniałej książki o odbudowie Warszawy, najwspanialsze miasto świata. Rzeczywiście w głowach tych, w cudzysłowie, budowniczych miało być to najwspanialsze miasto świata, bo w tej tragedii straszliwej drzemie pewien paradoks. Mianowicie można było z tych gruzów podnieść coś zupełnie nowego, prawda? Tak, i nie chodziło o to, żeby cofnąć zegar do roku 44 czy 39, tylko żeby wykorzystać szansę na to, żeby Warszawę poprawić i załatwić pewne od dawna niezałatwione problemy. I to był taki niesamowity okres, w którym wydawało się, że wszystko jest możliwe. Nie tylko politycznie, bo jeszcze nie wiadomo było do końca, w którym kierunku historia zmierza, ale też nie do końca było wiadomo, ile będzie pieniędzy, jakie będą możliwości techniczne. W związku z tym architekci fantazjowali do woli przez ten pierwszy rok przynajmniej. Czy miałeś okazję pooglądać trochę, na przykład popływać trochę w papierach? Tak, absolutnie. Przerzuciłem tysiące kartek papieru. Zobaczyłem dużo projektów niezrealizowanych. Jak na powiedz coś. To jest bardzo ciekawe. Na przykład wizja ratusza, wróćmy na Pragę, który miał się mieścić na brzegu Wisły, po praskiej stronie, z widokiem na Śródmieście. Bardzo romantyczny pomysł, ale nikomu nie mieściło się w głowie, żeby ratusz, najważniejsza budowla miasta, mogła się mieścić właśnie na tej gorszej stronie Wisły, na Pradze. I bardzo szybko architektowi Karpińskiemu, Zbigniewowi, który to wymyślił, wybito ten pomysł z głowy. Była też niesamowita wizja, o której szeroko piszę w książce, Nowej Marszałkowskiej. Takiego szerokiego, zielonego bulwaru, obudowanego domami towarowymi, hotelami, biurowcami. Takiego city, można powiedzieć, którego Warszawa nigdy nie miała, a na którego miejscu w końcu powstał Pałac Kultury i Ściana Wschodnia. Także żadna spójna koncepcja nie została tutaj zrealizowana. A jeśli mówimy o muzyce, to też ciekawa była koncepcja dzielnicy Chopinowskiej, która miała się mieścić w okolicach dzisiejszego Muzeum Chopina i Akademii Muzycznej przy Okulniku, gdzie planowano skoncentrować wszystkie instytucje muzyczne, łącznie z Filharmonią, z nowym pomnikiem Chopina. I tutaj okazało się, że jak w przypadku wielu innych pomysłów, że one są zbyt ambitne, zbyt dalekosiężne, że instytucje nie chciały czekać 5 czy 10 lat, aż zbuduje się dla nich idealne siedziby, tylko Filharmonia na przykład wolała wrócić w swoje ruiny na Jasną i z mozołem się odbudować w starym miejscu. Romantyczne przywiązanie warszawiaków do symboli, do lokalizacji, do miejsc. Proszę Państwa, zatem chór Czejanda, nagranie z roku 49. Znacie tę piosenkę wszyscy. Tak bardzo na temat dziś ta piosenka. Muzyka i słowa Wacław Stępień i Zdzisław Gozdawa. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snami, twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakaż rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu, bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy o odbudowie Warszawy. 75 lat już ta odbudowa trwa i nie może się zakończyć. Warszawa się rozrasta, połyka kolejne miejscowości, które nazywane były kiedyś pieszczotliwie przez starych warszawiaków wiochą. No, ale to jest zupełnie naturalne dla rozwoju miasta, prawda, Grzegorz? Tak, Warszawa rozrasta się na boki i być może nawet za szybko. Mamy problem teraz z powstrzymaniem tego procesu i jest to chyba niemożliwe. Niestety nie ma takich instrumentów, jakie były tuż po wojnie, kiedy władza dała architektom i urbanistom bardzo dużo narzędzi, żeby ten rozrost miasta jakoś powstrzymać, czy nadać mu kierunek. Bo oczywiście to jest dobre, że się rozbudowuje, tylko chodzi o to, żeby tę energię i ten kapitał skanalizować w jak najsensowniejszy sposób. To jest temat rzeka. Tak, Wisła. Wisła. Proszę Państwa, Grzegorz Piątek, moim i Państwa gościem dzisiaj. Wspaniałe publikacje Grzegorza. Proszę mieć tego człowieka na uwadze, bo jeżeli kogoś interesuje krytyczne spojrzenie na architekturę, na procesy, jakie w architekturze zachodzą oraz na historię czy genezę w ogóle odbudowy czy podniesienia się ponownych narodzin stołecznego miasta Warszawy, no to Grzegorz Piątek jest tutaj wybitnym specjalistą. Grzegorzu, dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś chwilę, żeby z nami pobyć. I teraz chciałbym się Ciebie zapytać, czy poprosić może o komentarz na temat ludzi, którzy w tym biurze odbudowy Warszawy zasiadali. Cóż to był za skład? Czy on był liczny? Powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, że zróżnicowany, jeżeli chodzi o poglądy. Przecież wiadomo dziś, jaka ta Polska po wojnie była i tutaj zachwycamy się tymi kilkoma latami między wyzwoleniem, a rzeczywiście ściśnięciem mocno tej obręczy na szyi. Czy to był liczny skład? Czy moglibyśmy wspomnieć przy tej okazji kilka nazwisk? Bo myślę, że okazja po temu jest. To było bardzo liczne towarzystwo, ponieważ prawie każdy architekt, który trafiał po wojnie do Warszawy, trafiał do Biura Odbudowy Stolicy. Na jego czele stał komunista Roman Piotrowski, architekt modernistyczny, który przed wojną pracował bardzo dużo też dla państwa, dla ZUS-u. Natomiast byli też ludzie o zupełnie innych biografiach, jak Jan Zachwatowicz, który odpowiadał za kształt konserwacji odbudowy zabytków przede wszystkim. To od niego wypłynęła wizja odbudowy Starego Miasta czy krakowskiego przedmieścia, który w czasie wojny współpracował z AK, uczestniczył też w tak zwanej akcji pruszkowskiej, czyli akcji ratowania dzieł sztuki, księgozbiorów z zburzonej Warszawy po powstaniu. I Jan Zachwatowicz był bardzo odległy od komunistów politycznie, natomiast znalazł swoje miejsce w Biurze Odbudowy Stolicy. I doszło do kolejnego takiego paradoksalnego takiej zbieżności, że jemu zależało, żeby zabytki odbudować jak najszybciej, jak najpiękniej i komunistom też, ponieważ chcieli siebie uwiarygodnić przez to, że zależy im na kulturze polskiej, na tych właśnie dekoracjach tradycyjnych polskich, warszawskich, na kolumnie Zygmunta i tak dalej. Uśmiechają się cicho we snach. piękna stolico, będziesz wszystkich zachwycać, rośnie dumna, radosna jak wiek. Rośnie wolna i młoda, którą dla ciebie nie szkoda, nasza miłość do pieśni twej drogi. Rośnie wolna i młoda, którą dla ciebie nie szkoda, nasza miłość do pieśni. Chodzi pewny księżyc czarodzień, bardzo stary, już dróg wiele zna. Oczy chmurno przepiera i zdziwione otwiera, czy Warszawa nie stara, czy nie stara. Rośnie nowa stolica, to nim świeże malica, tyle fabryk i domów i dzień. Piękna stolica, będzie wszystkich zachwycać, rośnie dumna, radosna jak kwiat. Rośnie wolna i młoda, nam dla ciebie nie szkoda, nasza miłość to pieśni twej ten. Śpiewała Janina Bogucka z towarzyszeniem chóru Czejanda, a muzykę tej pięknej piosenki skomponował Władysław Szpilman. Słowa Janina Dumnicka grała orkiestra Polskiego Radia, dyrygował Jan Cajmer. Nagranie z roku 1952. I tutaj od razu przychodzi mi na myśl starówka warszawska, która z kompletnych gruzów, no niemal prawie całkowitych, została podniesiona i oddana warszawiakom w roku, oficjalnie w roku 1953. I teraz pytanie do mojego dzisiejszego gościa. Czy od razu było wiadomo, że starówkę odbudowujemy? Nie było prawie żadnej dyskusji. Nie było pojedyncze głosy, że może to zachować jako taki rezerwat ruin, pamiątkę po walkach powstańczych, natomiast było to ważne symbolicznie i od razu, jeszcze zanim wojna się skończyła, mówiono o tym, że kolumnę Zygmunta trzeba jak najszybciej postawić. Zabrało to 5 lat. Ale to wielkie święto było dla warszawiaków. To było wielkie święto. Warszawiacy płakali, jak widzieli, tak, że rzeźba jest wciągana tak dźwigiem na kolumnę. I odbudowa starówki nie zaczęła się od razu po wojnie, ponieważ nie była pierwszą, kolejną taką życiową potrzebą miasta. Ale od razu zaczęto zabezpieczać to, co zostało, inwentaryzować, wydobywać z gruzów rzeźby, rękopisy Żeromskiego na przykład, też wydobyto z piwnic zasypane jeszcze w 1945 roku, bo wiadomo było, że od razu, że jak najszybciej trzeba będzie to odbudować. Jak wyglądała sprawa związana z technikaliami, jeżeli chodzi o te najważniejsze zabytki? To znaczy, jak oni je odtwarzali? Czy oni mieli do dyspozycji jakieś stare papiery, czy nie? Czy tylko kanaletta, czy ewentualnie jakieś inne szkice, czy może zdjęcia przedwojenne? Jak to wyglądało? Obrazy kanaletta na pewno były bardzo ważne. Również takie zdjęcia, które miasto zaczęło robić, władze miasta przed wojną i potem podczas okupacji z tak zwanego referatu gabarytów. Fotografowano kamienicę po kamienicy, całe ulice. I to jest do dzisiaj zachowane bezcenne źródło wiedzy na temat tego, jak Warszawa rzeczywiście wyglądała, również w bocznych uliczkach, nie tylko w najbardziej reprezentacyjnych miejscach. I bardzo ważne też było to, że zachowały się rysunki pomiarowe zabytków, które pod kierunkiem Jana Zachwatowicza na uczelni warszawskiej, na architekturze, studenci wykonywali w ramach praktyk jeszcze przed wojną. I one przez Zachwatowicza zostały podczas wojny zabezpieczone z myślą właśnie o ewentualnej odbudowie i wydobyte po powstaniu warszawskim, zabezpieczone daleko za Warszawą i potem przywiezione. Z tego to było bezcenne źródło, które mówiło, jak zabytki wyglądały. Opowiada Grzegorz Piątek. Proszę Państwa, piosenka o Warszawie. rok 1963. Unikatowe nagranie, kiedyś już prezentowałem, śpiewa Adam Aston. Nagranie z 1963 roku. Posłuchajcie, jak Aston brzmiał w 1963 roku. Ten wielki Adam Aston, przedwojenny, nasz kochany. Muzyka i słowa Felix Konarski, czyli refren. Posłuchajmy. Znałem tyle przeróżnych piosenek i tych miłych, i mdłych, i banalnych, ale jedna piosenka brzmi dzisiaj w moim sercu melodią bez słów. Jest w niej szelest gałęzi z łazienek, delikatny i sentymentalny. Wiatru szum, co zaczaił się w liściach i aromat kwitnących jest bzów. I szept Wisły, co nurtem się kłębi i co piaskiem po brzegach się pieni. Plusk fontanny z ogrodu saskiego i piosenek mych dawnych w niej dźwięk. Piosenka o Warszawie dalekiej i kochanej, o której co dzień myślę i co noc widzę w snach. Piosenka o Warszawie nocami wspominanej, skąpanej w szarej Wiśle i w swoich własnych łzach. Człowiek młodość warszawską wspomina, kiedy dryndą się w lukrze zaleje, a tu kwitną kasztany nad głową, bo to wiosna, bo maj akurat. A tu idzie ulicą dziewczyna, a tu miasto do ciebie się śmieje. Nic dziwnego, że w sercu majowo, że radośnie spoglądasz na świat. Potem obraz zanikać zaczyna, coraz bardziej malejesz, a żyje tylko czasem odżywa na nowo echem znanych melodii sprzed lat. Piosenka o Warszawie dalekiej i kochanej, o której co dzień myślę i co noc widzę w snach. Piosenka o Warszawie, o damy wspominanej, skąpanej w szarej Wiśle i w swoich własnych łzach. Piękna piosenka refrena, napisana podczas wojny. Felix Konarski był dyrektorem teatru drugiego korpusu. Wspaniały Felix Konarski, a to Adam Aston, warszawiak przecież, kochający Warszawę. Aston odwiedził Warszawę w 60-tych latach na sekundę. Poszukam jakichś materiałów w zasobach radia z tego okresu, bo na pewno jakieś są. Dzisiaj Grzegorz Piątek z nami w studio. Rozmawiamy o Warszawie, o jej historii, o jej odrodzeniu po roku 45. Oczywiście z myślą o słuchaczach niewarszawiakach. Chciałbym sprowokować cię troszkę do refleksji na temat hasła cały naród buduje swoją stolicę. Zresztą ten napis jest wyryty bodaj na Nowym Świecie, prawda? Tak, na Empiku, na rogu Alei Jerozolimskich. Tak. Ten napis pamiętam od najmłodszych lat, mijany w autobusie czy tramwaju. Czy rzeczywiście jest tak, że zasoby ogólnopolskie były włączone w odbudowę stolicy? Odbudowa Warszawy rzeczywiście była takim wysiłkiem, w który wprzęgnięto cały kraj, zarówno finansowo, bo były datki na odbudowę Warszawy i są zabytki takie jak Dziekanka przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, na którą pieniądze zabrano w Krakowie, wśród krakowian. Słynne są też historie o rozbieraniu dzielnic w miastach poniemieckich na odbudowę Warszawy. Wrocław? Wrocław, Szczecin były takimi największymi, mówiło się wręcz oficjalnie, cegielniami Warszawy w 1949 roku. Natomiast jest to też takie zagadnienie, które jest trochę obrosło legendą. Jeszcze czeka na takiego badacza, który sprawdzi dokładnie, ile tej cegły rzeczywiście skąd przywieziono. To jest niesłychanie ciekawe. Ciekawe, czy to się w ogóle da sprawdzić? Papiery są. Papiery są. Myślę, tylko trzeba dobrze poszperać. Jednak nie było w międzyczasie żadnej wojny. Archiwa nie spłonęły. Także myślę, że gdzieś te materiały są. Proszę Państwa, mam teraz dla Państwa piosenkę, którą na pewno lubicie i która jest lubiana nie tylko przez warszawiaków i nie tylko w Warszawie, chociaż jest bardzo warszawska. I tutaj ciekawostka, bo nie każdy o tym wie. Muzykę i słowa do tej piosenki napisał wielki Albert Harris. To był kolejny wspaniały warszawiak, który do Warszawy już nigdy nie wrócił i który w Stanach Zjednoczonych będąc za tą Warszawą naprawdę szczerze bardzo, bardzo tęsknił. Myślę, że nie tylko Albert Harris, że takich ludzi jak on było rozsianych, rozrzuconych nieszczęśliwie po całym świecie tysiące, a może i dziesiątki tysięcy, a może i setki tysięcy. W związku z czym z serdecznym pozdrowieniem dla całej Polski i z podziękowaniem za te wszystkie cegły i trud, teraz piosenka w wykonaniu samego wielkiego pana Staśka Grzesiuka. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, proszę bardzo. Ale ja mi w rycackany szepce jakiś gość. A co ja tam? Niby owszem, może być. I nagle potknął się o kamień ryczącą psia kość. Jak oni mogą w tej Warszawie żyć? I ciut nie zalała mnie zła krew. Więc go na perłowo w tenże śpiew. Nie bądź zacwany, wundrę odziany. To może mieć dla ciebie skutek opłakany. Nie masz cwaniaka nad warszawiaka, który by mógł go wziąć pod bajer lub pod pic. Możesz mnie chamem zwać, możesz mnie w mordę dać, lecz od stolicy wod, bo krew się będzie lać. Więc znakiem tego nie bądź lepiego, przyhamuj buzię i nie gadaj więcej nic. Jeden był specjalnie na Warszawę straszny pies, już mówił nawet warszawiska put. I lecz pomylił się, a chudra rozczarował fest i prośny był majchrowy jego trud. Mówić nawet nie potrafię ja, więc dzisiaj mu śpiewamy tak. Chciałeś być cwany, w ząbek czesany, to teraz gnijesz w draniu płocie pochowany. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk to już piszpan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu to zaraz bokiem wyjdzie, może nie. Nie masz cwaniaka, nada warszawiaka, chce z nami zacząć, to ze przedtem trudny chłop. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stanisław Grzesiuk wrócił do swojej kochanej, zburzonej Warszawy w roku 1946 i od razu wrósł w krajobraz miasta i rzeczywiście był w nim bardzo obecny. Chciałem powiedzieć, że Nie ma cwaniaka nad warszawiaka to taka piosenka, która mówi o tej naturze tych warszawiaków, niekoniecznie metrykalnych, bo nie wiem, czy Grzegorz zgodzisz się ze mną, ja uważam, że warszawiakiem nie, o tym, czy jesteś warszawiakiem, nie decyduje metryka, prawda? Absolutnie nie. Ja sam urodziłem się w Warszawie na przykład, a moja rodzina jest cała z południa Polski, ze Śląska, spod Częstochowy. I nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł mi zabronić bycia warszawiakiem. Wgryzłem się w to miasto, w jego tradycje. Absolutnie. I kocham je. Absolutnie. Zatem pozdrawiamy jeszcze raz całą Polskę najserdeczniej. Proszę Państwa, piszcie do mnie mlenarski@polskieradio.pl. To ten adres, na który możecie wysyłać korespondencję. Jeżeli macie różne historie związane, rodzinne, związane z pierwszymi latami w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, bo to są naprawdę strasznie ciekawe, mało zbadane tak naprawdę przez nasze młodsze pokolenie czasy, w związku z czym piszcie, zachęcam Was bardzo. Mówiliśmy o tym, że cała Polska, mówiąc potocznie, składała się na tę odbudowę. To były, domyślam się, niemałe kwoty, prawda? Jak to było zarządzane? Co się z tymi pieniędzmi, z tymi funduszami działo? Najciekawsza jest historia Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. To był taki, to nie było jedyne źródło pieniędzy na odbudowę, ale organizacja, za pośrednictwem której zbierano te mniej lub bardziej dobrowolne datki finansowe. I ciekawe jest to, że te pieniądze też często trafiały z powrotem poza Warszawę. Na przykład w latach 60. sfinansowano z tych środków budowę wielu tysiąclatek w całej Polsce. Widziałem też zabytki w Szczecinie czy w Gdańsku opatrzone tabliczką sfinansowane ze środków z FOS. Także ta historia jest o wiele bardziej skomplikowana niż ten stereotyp, że Warszawa tutaj wypiła soki z całej Warszawy po to, żeby odżyć. Dzięki naszej audycji możemy o tym szerzej powiedzieć. Zresztą bardzo wiele można na ten temat również przeczytać w książce Grzegorza Piątka, Ostatniej najlepsze miasto świata. Posłuchajmy pięknej piosenki, nagranie z roku 1946. Tak bardzo na temat tego miasta podniesionego z gruzów. Idziemy znów nowym światem, śpiewa Gwiazdor wytwórni Mewa, Tadeusz Miller. Posłuchajmy. Światem kochanie, neon lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowka znów żyją, a koło dworca tłumi beztrosk i tłum. Ale jak dziś rozkwitają jak dawniej. Łazienek czar i Chopina w nich lwi. Przez Szczecin most prosto do ciebie omija, to znów wrócić chcę. Warszawo znów. nam nie kwitną jak dawniej. Okrutny czas pruszy śniegiem nasz włos. Warszawa żyj, młodość twą oddaliśmy ci, nie płacz miła, tak chciał los. Śpiewał Tadeusz Miller. Idziemy znów nowym światem. Grzegorzu, powiedz, kiedy warszawiacy mogli pójść znowu nowym światem? Już 5 lat po wojnie. Strasznie szybko. Tak. Odbudowa Nowego Światu skończyła się około 1949 roku i była to jedna z tych ulic, które po wojnie wróciły w takiej poprawionej wersji. To znaczy chodziło o to, żeby one miały atmosferę dawnej Warszawy, ale nie były dokładnie takie jak przed wojną, ponieważ przed wojną tam były i niskie kamienice, i wysokie, i secesyjne, i eklektyczne, a chodziło o to, żeby nadać Nowemu Światu taki nastrój z początku XIX wieku, z czasów Królestwa Kongresowego. Czyli dwupiętrowe... Tak, dwupiętrowe białe, jasne tak. Kamieniczki, raczej klasycystyczne, sklepy na parterach i taka atmosfera Warszawy oświeceniowej. Bardzo ciekawe jest to, że na przykład Marienstadt, który dla tych, którzy nie wiedzą, mieści się nieco poniżej, jakby pod skarpą starówczańską, pod Placem Zamkowym, ten rynek usiłowano ożywić w sposób sztuczny. Wiem to z przekazów rodzinnych. Zwożono tam jakichś ludzi ciężarówkami, żeby tańczyli, żeby śpiewali. Ale to się chyba nie udało, prawda? Marienstadt szybko stał się taką senną dość dzielnicą. Marienstadt też jest zresztą taką fantazją architektoniczną. Tam nie było takiej dzielnicy przed wojną. Nie to było. Jest taka fantazja na temat małego polskiego miasteczka rozkosznego. I na początku ludzie zaglądali tam chętnie z ciekawości, bo to była nowa dzielnica, obok była trasa WZ, wielka atrakcja, pierwsze schody ruchome w Warszawie. I organizowano bardzo dużo imprez masowych po to, żeby ta dzielnica żyła, ale w ciągu paru lat trochę usnęła i do dzisiaj się nie obudziła. Pamiętam opowieści mojej mamy i mego dziadka, jak jechali specjalnie z Mokotowa przejechać się tymi ruchomymi schodami i stali w kolejce. Jakie to było wielkie przeżycie. I pozdrawiam wszystkich tych, którzy to pamiętają. Jeżeli macie jakieś historie związane z tym przeżyciem tych pierwszych schodów ruchomych, piszcie koniecznie. To są wszystko ciekawe historie. Zatem wielki hit tuż powojenny. Wspominałem ten dzień, jeden z moich ulubionych, który zresztą przeszedł płynnie z salonu na ulicę i wykonywany był do końca przez Orkiestrę Uliczną z Chmielnej. Najpiękniej. Ja skromnie też czasami, chyba nawet nie czasami, zawsze na każdym koncercie staram się go wykonywać, bo utwór piękny, meksykański. Kompozytor Augustin Lara, słowa polskie, gwiazda wytwórni Mewa, Marta Mirska. Oryginał pochodzi z roku 1941, a śpiewa Gwiazdor wytwórni Mewa, Zbigniew Rawicz. Wspominałem ten dzień. Wspominałem ten dzień, jak gdyby wczoraj. Wspominałem ten dzień, gdy kwitły łzy. Byłaś i byłem ja, tylko w nas była ta jedna chwila. Jedna myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła nas już. Nie powróci już nic się nie zmieni, nie pomoże już nic, tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż, nocą śnię o tej chwili. są dni, wróci noc, wróci dzień, będziesz znów blisko mnie. Znajdę cię, szukam wciąż, nocą śnię o tej chwili. Wrócą dni, wróci noc, wróci dzień, będziesz znów blisko mnie. Wspominałem ten dzień, absolutnie nieśmiertelna piosenka. Zbliżamy się pomału do końca naszej audycji. Oczywiście przydałoby się, może się ze mną zgodzisz, mój drogi gościu, przydałyby się jeszcze ze dwie, a może i z dziesięć, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, bo skaczemy troszeczkę z ciekawostki w ciekawostkę, prawda? Jest o czym rozmawiać, bo piosenka towarzyszyła odbudowie Warszawy od początku i ilustrowała każdy właściwie większy projekt i odzwierciedlała nastroje miasta. Tak, troszkę też starałem się ten repertuar dla Państwa dobrać, żeby opowiedzieć troszkę o odrodzeniu Warszawy, mojego rodzinnego miasta, piosenką po prostu, która rzeczywiście tych piosenek jest dużo, dużo więcej i można naprawdę opowiedzieć szerzej, czy węziej, czy o danej sytuacji, czy o tramwaju na przykład właśnie. Tramwaj w piosence powojennej na przykład, ale to inna historia. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, zbliżamy się do końca i chciałbym naszego drugiego gościa, Grzegorza Piątka, który napisał świetną książkę Najlepsze miasto świata o odbudowie Warszawy. Polecam szczególnie w 75. rocznicę tych decyzji o odbudowie. Właśnie jesteśmy w niej. A w 95. rocznicy istnienia Polskiego Radia. To inna sprawa. Rok 2020 jest ważnym rokiem. Proszę Państwa i Grzegorzu drogi, kiedy entuzjazm zwykłego warszawiaka, który, czy człowieka, który tu był, zakasał rękawy i wymyślał to miasto na nowo, kiedy ten entuzjazm został przekuty w kapitał polityczny, czy w propagandę i ile z tego entuzjazmu zostało zduszone czy zabite? To jest cała subtelność opowiadania o tej epoce, polega na tym, że jest bardzo cienka granica między spontanicznym optymizmem, entuzjazmem, a tym właśnie stymulowanym i opakowanym propagandowo. To się bardzo szybko udało władzę przechwycić. Już pod koniec lat 40. taka spontaniczna popkultura warszawska, można powiedzieć, zanika. No bo też przemysł płytowy zostaje upaństwowiony, o czym wiesz lepiej ode mnie pewnie. I cały przemysł rozrywkowy, prawda, zostaje upaństwowiony i podporządkowany polityce państwa. To samo dzieje się z architekturą. I na tym polegała też kalkulacja polityczna Stalina na samym początku, żeby ludzi zjednoczyć wokół takiego pozytywnego projektu, również tych nieufnych, również tych wrogich, no bo kto odmówi władzy, która tak pięknie odbudowuje nasze miasto, prawda? I z końcem lat 40. ten oddolny entuzjazm już jest coraz bardziej, można powiedzieć, zinstytucjonalizowany, sformalizowany i podporządkowany władzy. Proszę Państwa, i rzeczywiście w 1948-1949 roku kończą się wspaniałe prywatne inicjatywy. Wszystko przechodzi na skarb państwa. Ludzie zostają zamykani w więzieniach, wyjeżdżają. Wszystko się kończy, przeobraża. Nadchodzi zupełnie nowa epoka. Słychać to również w piosence. Bardzo wyraźnie. Puszczałem Glenna Millera wykonywanego przez braci Łopatowskich w roku 1946, a z roku 1951, czyli z zupełnie innych czasów, pochodzi ta słynna piosenka w wykonaniu chóru Czejanda. Muzyka Alfred Gratstein, słowa Helena Kołaczkowska. Dziękuję bardzo. Grzegorz Piątek był przez ostatnie dwie audycje naszym gościem. Dziękuję, Grzegorzu. Ja bardzo dziękuję za te spotkania. Polecamy się łaskawej pamięci Państwa i na koniec na lewo most, na prawo most i proszę słuchać w marcu dużo tuż powojennej muzyki. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli. Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tło, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. Bo tu marszałkowska i trasa WZ, krakowskie przedmieście i tunel i wnet. Na prawo most, na lewo most, a dolem Wisła płynie. Tu rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy światłami migają, zaglądają do okien tramwajom. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmilszym z miast. A w niedzielę, kiedy dzień się chyli, widzę z mostu świateł blask, gdy w dalekich oknach biednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. I patrzę na wodę latarni mgłę, śpiewam dziewczynie mej piosenkę tę. Na prawo most, na lewo most, a dolem Wisła płynie. Rośnie dom, tam rośnie dom, z godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, zaglądają do okien tramwają. Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas, w Warszawie najmilszym z miast. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Co robię, żeby wspomóc moją odporność?